Hasan dağı senden yüce dağ olmaz mı? Senden yayla yan güzeli al yanağı bal olmaz mı? Senden yayla yan güzeli al yanağı bal olmaz mı? Hani hallar, hani hallar, kafeste beslenen canlar. Sevip sevip ayrılanlar, yanar yanar gün olmaz mı? Sevip sevip ayrılanlar yanar yanar kül olmaz mı?